była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwają wybory parlamentarne i referendum. Armia Izraela szykuje się na ofensywę lądową w Gazie. Zarządca lotniska Chopina w Warszawie pracuje nad zwiększeniem przepustowości portu. Polacy wybierają posłów i senatorów, głosują też w referendum. W lokalu wyborczym w trzecim liceum w Tarnowie pierwsi głosujący zjawili się o 7:00. To jest mój przywilej i obowiązek jednocześnie i bardzo się cieszę, że mogę to zrobić. Z samego rana? Z samego rana, tak, bo jadę na zabieg do szpitala. Dlaczego? Dlatego, że jestem obywatelem i czuję jakiś obowiązek. Tak z samego rana, jeszcze przed otwarciem? Tak, bo przyjeżdża do mnie rodzina, a potem oczywiście po swoim głosowaniu, no i będę zajęta, także najlepiej od rana. Każdy wyborca otrzymuje 3 karty. W wyborach do Sejmu, do Senatu oraz kartę z pytaniami referendalnymi. Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W podobny sposób zagłosuj w wyborach do Senatu. Postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W referendum odpowiedz stawiając znak X przy odpowiedzi tak lub nie. Odpowiedzi udziela się na poszczególne pytania. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Ponad 1000 polskich obywateli zarejestrowało się w krajach bałtyckich, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych oraz referendum. W sumie poza granicami kraju zagłosuje ponad 600 tysięcy Polaków. Spośród 3 krajów bałtyckich najwięcej polskich obywateli w wyborach i referendum weźmie udział na Łotwie. Liczba wyborców w naszej komisji w Rydze będzie rekordowa, ponieważ jest to niemal 500 wyborców. Takiej liczby jeszcze komisja w Rydze tej pory nie odnotowała. Mówi Polskiemu Radiu kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii w Rydze Mariusz Podgórski. W Estonii chęć udziału w wyborach zgłosiło około 200 osób. Z kolei na Litwie zarejestrowało się blisko 350 wyborców. Głosować nie będą mogli jednak przedstawiciele mniejszości polskiej. No, zgodnie z prawodawstwem litewskim nie można mieć podwójnego obywatelstwa, stąd Polacy z Litwy nie mogą uczestniczyć w wyborach do polskiego Sejmu, Senatu czy też w referendum. Wyjaśnia konsul Irmina Szmalec. Na Litwie, Łotwie i w Estonii będzie można zagłosować w siedzibach polskich ambasad, które znajdują się w stolicach tych państw. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Armia izraelska zacznie znaczące operacje zbrojne w Strefie Gazy dopiero wtedy, gdy zobaczy, że cywile opuścili ten teren, powiedział CNN rzecznik armii. Wezwał mieszkańców Gazy, by ratowali życie. Armia Izraela twierdzi, że setki tysięcy Palestyńczyków przemieszczają się na południe Strefy Gazy, ale wielu utknęło w korkach spowodowanych blokadami drogowymi, za którymi stoi Hamas. Wezwania do ewakuacji według ONZ niemożliwej w tak krótkim czasie nastąpiły przed planowaną izraelską ofensywą lądową, której celem jest zniszczenie Hamasu. Amerykański New York Times podaje, że izraelska ofensywa miała nastąpić w ten weekend, ale została odłożona o kilka dni, bo pogoda utrudnia lotnictwu osłonę operacji lądowych z powietrza. Zarządca lotniska Chopina w Warszawie zapowiada działania, które zwiększą przepustowość portu. Chodzi m.in. o nowe bramki, które służą do samodzielnej odprawy paszportowej czy wygospodarowania nowych przestrzeni. Stanisław Wojtera, prezes spółki PLL, która zarządza lotniskiem, powiedział, że już w tej chwili są prowadzone takie działania. Trochę zmieniamy potoki pasażerskie, chcemy bardziej wykorzystać poziom 300, który jest taki, bym powiedział, zapomniany. Tam w przypadkach spiętrzenia pasażerów puszczać tamtędy ludzi, dostawiać bramki ABC. Udało nam się ze Strażą Graniczną doprowadzić do tego, że te bramki już działają od 12 roku życia. To też poszerza tą bazę ludzi, którzy mogą z nich korzystać. Według prognoz warszawskie lotnisko w tym roku obsłuży około 18,5 miliona pasażerów. Byłby to drugi po 2019 roku wynik w historii portu. Po raz 22 program Pierwszy Polskiego Radia organizuje akcję charytatywną Choinki Jedynki. Tegoroczna odsłona zostanie zainaugurowana po 17:00. Jak mówi dyrektor anteny Marcin Kusy, pieniądze będą zbierane podczas licytacji obrazków namalowanych przez dzieci w konkursie plastycznym, a także prac przyjaciół programu pierwszego oraz przekazanych przez nich darów. Najpierw ogłoszenie konkursu plastycznego dla najmłodszych, potem oczywiście nasze bardzo piękne okazałe malowanie, czyli rozmaite gwiazdy estrady, ale także gwiazdy nauki, sportu, rozmaitych środowisk zbiorą się w naszej sali konferencyjnej i namalują piękne obrazki, do tego podarują rozmaite prezenty i Państwo to wszystko będą mogli wylicytować w grudniu na antenie Jedynki, a potem już koncert i podziękowanie i przede wszystkim przekazanie, mam nadzieję, że tego bardzo, bardzo wielkiego, jeśli chodzi o kwotę czeku. Trafi on do Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko i w tym roku Fundacji Wspólnota Nadziei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy piłkarze wieczorem zagrają przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Rywalem będzie reprezentacja Mołdawii. Mimo fatalnej gry w ostatnich miesiącach, biało-czerwoni odzyskali szansę na bezpośredni awans na Euro. Przypomnę, że w czwartek pokonali 2-0 Wyspy Owcze, a Czesi przegrali 0-3 z Albanią. To oznacza, że podopieczni Michała Probierza znów mają wszystko we własnych rękach. Wystarczy wygrać oba spotkania. Dziś z Mołdawią i w listopadzie z Czechami. Czwartkowe starcie było debiutem selekcjonera Michała Probierza. Tak pracę z nowym trenerem ocenia bramkarz Wojciech Szczęsny. Każdy nowy początek, przyjście nowego selekcjonera to jest jakaś nowa energia, to są nowe bodźce, nowi zawodnicy, więc ta motywacja jest też inna. Też inaczej się na to patrzy, kiedy mamy w tej chwili swój los w naszych rękach i to od nas zależy, czy na te mistrzostwa pojedziemy. Chociaż ja cały czas uważam, że tymi eliminacjami do tej pory nie zasłużyliśmy na te mistrzostwa, ale sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba ją wykorzystać. Polacy będą dziś faworytami, ale przed lekceważeniem rywali przestrzega Probierz. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o dwóch meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze, także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania. Początek meczu o 20.45. A Hubert Hurkacz za blisko 2 godziny rozpocznie walkę o tytuł podczas turnieju ATP w Szanghaju. Polak w finale tej prestiżowej imprezy zagra z Rosjaninem Andrijem Rublowem. Panowie ostatni raz na korcie spotkali się ponad rok temu podczas Indian Wells. Wówczas górą był Rosjanin, który wygrał w 2 setach. Dla Hurkacza to wyjątkowo ważne spotkanie. Zwycięstwo może dać mu szansę na awans do turnieju ATP Finals. A nasze szczypiornistki przygotowują się do Mistrzostw Świata, które na przełomie listopada i grudnia zorganizują Norwegia, Dania i Szwecja. Biało-czerwone w Elblągu rozegrały 2 mecze towarzyskie z Argentynkami. W czwartek wygrały 34-26, a wczoraj 26-25. O, zdecydowanie szalony cały mecz. Czekałyśmy na to, żeby wyjść na prowadzenie, co się udało. No i rezultat jest taki, że wygrałyśmy, także to jest najważniejsze. No zdecydowanie musimy wyciągnąć spore wnioski z tego meczu, poprawić troszkę obronę, no i myślę, że będzie lepiej. Oceniła bramkarka Barbara Zima. Zanim biało-czerwone rozpoczną zmagania w mistrzostwach, wezmą udział jeszcze w turnieju towarzyskim w Norwegii. Zmierzą się z gospodyniami, Islandkami i Angolkami. Najcieplej dziś w centrum, na południowym wschodzie 13 stopni, nad morzem 11, a w górach około 7, bez opadów w centrum i na wschodzie. Poza tym deszcz, w górach deszcz ze śniegiem, a nad morzem burze i miejscami krupa śnieżna. I tam oraz w górach porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dans la vie. Tak, Franku Poranku, dzisiaj na dobry, zagadkowy początek gramy piosenkę z filmu, jakiego? Co to był za film? Ojej, właśnie coś mi świta, ale coś jakoś... Coś mi świta, to ja pomogę nie temu pamiętam. Świtaniu. Ratatuj, to panienka o tym filmie słyszała? O tak, tak. Nie, no to serdecznie panience polecam, zwłaszcza, że my teraz razem z Weroniką, dzień dobry. Dzień dobry. Przygotujemy dla was pyszne, zagadkowe śniadanie, dobrze? Dobrze. Od czego zaczynamy? No, co przygotowujemy? No tak, na przykład ja tam lubię, zawsze przygotowuję od czasu do czasu z mamą taką ciasto tartę, bo nie można tego nazwać ani ciastem, ani tartą, ale jednak to jest takie pomieszanie trochę. Ale zawsze takie ciasto robię ze śliwkami, takie... I ale tam, sama robisz, potrafisz? Nie, z mamą. Z tej mamy nic. Tak. I właśnie czasami też dosypujemy do ciasta tam łyżeczka czy dwie kakao, żeby to było takie ciuteńkie czekoladowe, ale czasami po prostu robimy takie czekoladowe. Ciuteńki. Ciasto bez ciuteńki, patrz jaka ładna nazwa. Weroniko, czy ty wiesz, że Australijczycy kochają Vegemite, czyli pastę z wyciągu z drożdży z warzywami i jedzą je codziennie na śniadanie. Czy ty wiesz, że typowe śniadanie Brazylijczyków to jest mocna kawa oraz talerz z szynką, serem, chlebem. Zdarza się też, że na śniadaniowym stole stoi gęsta zupa z czarnej fasoli i różnych rodzajów mięs. A czy ty wiesz, że w Chinach najbardziej popularne są tu smażone paluszki oraz ciepłe sojowe mleko? Co tam Francuzi jedzą? Francuzi na śniadanie wybierają zazwyczaj bagietkę, oczywiście, lub słodką bułeczkę i kawę. I lubią sobie, wiesz, tak maczać. Tak, takie tak. Kawałeczki pieczywa. Kiedyś słyszałam, że chyba na śniadanie Holendrzy, można tak, tak się mówi chyba. Tak się mówi. To oni jak mają kromkę chleba, nie wiem czy tostowego, czy zwykłego, ale nie ciemnego, to smarują taką pastą albo chyba taką waniliową, albo czekoladową i posypują takimi właśnie czekoladowymi specjalnym, bo to nie są takie typowe, taka typowa posypka do ciasta albo do babeczek, tylko taka typowa na chleb. Ale nie wiem, jak to może się nazywać po holendersku. A gdybym ja teraz zaprosiła was na Jamajkę? Na przykład Morze Karaibskie. Tutaj króluje bligia pospolita. To jest rodzaj owocu, który wygląda dokładnie tak jak jajecznica, gdy się go przygotuje na ciepło. Jest to ulubione jamajskie śniadanie. Bardzo mi się to spodobało. To co, smacznie było? Tak, bardzo. No to skoro tak, to w takim razie, Weroniko droga, mamy siły na to, aby rozwiązać zagadkę? Oj, tak, tak. Zatem podpowiedź numer... 1. Bohater naszej zagadki waży dokładnie tyle, co motocykl albo nawet i mały samochód, czyli odpowiednio 200 albo 500 kilogramów. A największy na świecie waży niemal całą tonę. I nie jest to... I nie jest to słoń. I nie jest to... No co? Nie jest to... No, o. Nie jest to wieloryb. I nie jest to także... A to rozpoznajesz? No, blisko. Hipopotam! Czyli nasz hipcio. Hipcio, kurde, dzięki, nie chciałabym się z nim spotkać oko w oko. Najdroższy na świecie, bohater naszej zagadki, a nie hipcio, rzecz jasna, został kupiony za ponad 3 miliony dolarów. Został zakupiony na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Werka, a Pekin to stolica jakiego kraju? Chin. Brawo. I tu ciekawostka. Jeżeli chciałby sobie zakupić go przeciętnie zarabiający Chińczyk, to wiesz, ile lat musiałby pracować? Pewnie bardzo dużo. 223 lata. Ojeju. W każdym bohaterze naszej zagadki znajdziemy ponad 200 strun. I uwaga, w tym instrumencie znajdziemy wszystkie wysokości dźwięków wszystkich instrumentów orkiestry. Są tu tony niższe od najniższych w kontrabasie. Tak. Są także tony najwyższe, takie, które potrafią wykrzesać z siebie skrzypce. I jeszcze ciekawostka. Najdłuższy. Skrzypcom już dziękujemy. Z zagra. Na tym instrumencie koncert trwał całe 103 godziny i 8 sekund. Jest to rekord Guinnessa, który ustanowił Polak, muzyk i podróżnik Romuald Koperski. Dałabyś radę takiego koncertu wysłuchać? Myślę, że bym dała radę, może, nie wiem. No ja chyba nie. To powiem wam jeszcze, że wspaniale na bohaterze naszej zagadki potrafił grać Fryderyk Chopin. Weronika stawia na... pianino albo fortepian. A pani Irena Kwiatkowska? Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. No to teraz podamy numer telefonu, pamiętasz? 22 i 7 trójek. To my czekamy na wasze telefony. Weroniko, czy ja mogę teraz zabrać was na salony? Oj tak, zapraszamy. W takim razie, proszę państwa, to będzie walc Des-dur, opus 64, numer 1, czyli walc minutowy w mistrzowskiej interpretacji Rafała Blechacza. Zapraszamy. Wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. Gra. Przed chwilą Wojtek Dorosz powiedział tak, bo mamy tutaj taki tajny sposób komunikowania się. Wojtek jest zupełnie w innym pokoju, ale słyszymy się, jak to w porządnym radiu bywa. A w każdym razie Wojtek powiedział tak, Kasiu, nie uwierzysz, dodzwonił się do nas Amadeusz. Zatem, panie Amadeuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że dzwoni pan z Krakowa, ale chciałam zapytać, z którego wieku pan do nas dzwoni? 21. Jednak, panie Amadeuszu, trochę słabo pana słyszę, dlatego też pytam, czy z 20. O, teraz będzie lepiej. Jednak 21. A czy pan lubi słuchać muzyki klasycznej? Trochę. A innego pana Amadeusza to pan zna? Znam. A jak on się nazywa? Amadeusz Wolfgang Mozart. Poproszę o fanfary. Pierwsze fanfary dla pana Amadeusza z Krakowa z XXI wieku. A czy pan zna odpowiedź na naszą zagadkę? Mhm. Mhm. A jak ona brzmi? Pianino. Brawo! No to po raz drugi fanfary poproszę. Tam. Słuchaj, jesteś podwójnym czempionem, zwycięzcą. Cały gród Kraka, czyli twoje miasto, Kraków, powinno być z ciebie dumne. Czy ty o tym wiesz? Nie za bardzo. No, to już teraz chyba wiesz. A czy ty sam z siebie bywasz niekiedy dumny? Czasami. A czy to jest ważne, żeby człowiek był z siebie dumny? Wydaje mi się, że tak. Ponieważ? Dlaczego to jest ważne? Żeby niekiedy przybić sobie piątkę, powiedzieć, jesteś spoko, jesteś w porządku. Bo możesz w siebie wierzyć i spełniać swoje marzenia. I tego chciałam ci życzyć, wiesz? Masz przepiękne imię, I niech twoje życie będzie przepiękne, ale patetycznie co? Ale niech tak się stanie. Dziękujemy ci bardzo, Amadeuszu, że wyraźnie wypowiem twoje piękne imię. Możesz podziękować rodzicom, chyba oni na to wpadli, co? Jakie imię ci dać? Chyba tak. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli życzymy i mam nadzieję, że Amadeuszu, poza muzyką klasyczną, lubisz także czytać. No właśnie, książki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No właśnie, wczoraj był bardzo, bardzo ważny dzień, bardzo ważne święto. No myślę, że ważne, bo ci ludzie, którzy wykonują ten zawód, bardzo często zostają w waszej głowie i w waszym sercu do końca życia. Pamiętasz, co to było za święto? Tak, Weroniko? Dzień Edukacji Narodowej. Ewentualnie tak w tych czasach się na to mówi Dzień Nauczyciela. Zawsze się mówiło, że to Dzień Nauczyciela. Ten nauczyciel to łatwo nie ma, ma pod górkę. To często jest tak trudne, to często jest takie i niewdzięczne. Ale wiecie, kiedy spotykam nauczycieli, którzy mają wielkie, otwarte serca dla was, dla dzieci, dla których jesteście całym życiem i całym światem, i którzy się starają i douczają i wynajdują jakieś ciekawostki z kosmosu, z każdej przestrzeni, to... No to naprawdę kłaniam się im nisko, bo nauczyciel w życiu każdego z nas jest kimś niezwykle ważnym. I chciałabym złożyć życzenia, nasze zagadkowe życzenia, dlatego że współpracujemy ze sobą bardzo blisko, bo często jest tak, że dostaję maile albo informacje. Proszę pani, my na bazie tej zagadkowej niedzieli zrobiliśmy lekcje w szkole. Jeżeli nasza audycja wam służy, to jest to największy zaszczyt dla nas. Ale czego ja chciałam wam życzyć? Chciałabym wam życzyć, żebyście mieli poczucie, że wykonujecie państwo najpiękniejszy, najważniejszy zawód tego świata, bo tak właśnie jest. A ja trzymam w mojej dłoni książkę, którą napisał znakomity nauczyciel Jakub Tylman. Jak pokolorować szkołę? Czy wyobrażacie sobie, że w tej szkole maluteńkiej, w Śremie, tam właśnie u tych cudownych nauczycieli żyją sobie trzy lamy? Były najpierw dwie, teraz pojawiła się trzecia, które nie miały szansy na normalne życie, a oni stworzyli im azyl. Czy wy wiecie, że do tej szkoły nauczyciele sprowadzili 8 ton dyń i stworzyli piękne, potężne, dniowe miasto, które każdego weekendu odwiedzały tysiące osób? Czy wy wiecie, że tam mieszkają na parapetach miśki? Bo Anusz, któreś dziecko... będzie biegło, będzie mu smutno, będzie chciało się przytulić. Czy wy wiecie, że cała szkoła jest kolorowa, barwna w dziecięcym graffiti? I czy wy wiecie, że tam na najbliższym przystanku jest półka z książkami, żeby dzieci się nie nudziły, żeby czytały, że jest mobilny rower, który rozwozi książki ludziom, że jest mnóstwo pomysłów, że czterolatki z oddziału przedszkolnego pieką ciasta? To wszystko się trochę nie mieści w głowie, ale tak jest. I to nie jest szkoła prywatna, to jest szkoła po prostu taka, jakich wiele w naszym kraju. Ja bardzo gratuluję całemu zespołowi szkoły w Śremie i panu Jakubowi. I dziękuję za tę książkę, jak pokolorować szkołę. No i mamy jeszcze tutaj, tych poczytajek troszkę, to ja postaram się szybciutko. Zwierzęta miast, czyli 22 portrety naszych nieudomowionych sąsiadów. Ilustracje Diana Karpowicz, ale napisała Dorota Suwalska. Słuchajcie, genialnie wydana, wspaniała propozycja dla was. Linka w mysim ciele. Ilustracje Marianna Sztyma, a napisała mistrzyni Katarzyna Rerych. Dotyka bardzo poważnego problemu. Depresji. Depresji w rodzinie, depresji dziecka, depresji rodzica. Ponieważ nie boi się trudnych tematów i odważnie po te tematy sięga, to również polecam wam, abyście po tę niezwykle ważną książkę sięgnęli. Linka w mysim mieście. A teraz będzie o sikoreczce. Sikorka Mela. Agnieszka Olejnik napisała, zilustrowała Małgosia Piątkowska, bo to cudna, czuła, wspaniała opowieść o tym, że można, jeśli ktoś ma w sercu światło, coś dobrego, to może uratować nawet świat. No i teraz pan Marcin Kozioł. Ten to jak napisze, to naprawdę trudno oderwać się do ostatniego słowa, ostatniej strony. Malinka, wombat i klops. Malinka, wombat i kangurek. Może pamiętacie tego wombata Maksymiliana? To właśnie o nim. Pan Marcin napisał książkę dla starszego czytelnika, a te dwie malinki są dla młodszego. Ja z całego serca polecam. No i książka, która również skradła moje serce. Co nam mówi niebo? Pani Gertruda Kill? Opowieść o wszechświecie i tych, którzy go badali. Ilustracje Gunvor Rasmussen. I tak sobie myślę, że nieraz problemy w życiu są ważne, żeby je pokonywać i żeby dowiadywać się rzeczy, o których byśmy nie wiedzieli, gdyby nie ten kłopot. I tak właśnie dzieje się w życiu 9-letniego Williama, który dzięki temu, że miał trudno, a odkrył przepiękny świat, a nawet wszechświat, spoglądając w niebo. A na astronomii to zdaje się, świetnie się też zna pewien chłopiec, bohater innej wspaniałej książki, bohater także wielu filmów i piosenek, na przykład takich jak ta. Suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où niche les bouts. Suis-moi. On y est presque. Suis-moi. Là où rien ne presse. Suis-moi. Et v'là que nous y voilà. Ty wiesz, o jakim chłopcu tak pięknie zaśpiewała Kamil? Słucham? Ojej. Czy ty wiesz, o którego chłopca chodziło? No to posłuchaj, dla całego świata możesz być nikim. Dla kogoś możesz być całym światem. Na pustyni jest się trochę samotnym. Równie samotnym można być wśród ludzi. Ja lubię nocą słuchać gwiazd. Są jak 500 milionów dzwoneczków. Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Oczy są ślepe, należy szukać sercem. Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. Kochasz. Ponieważ kochasz, kocha się bez przyczyny, a dobrze widzi się tylko sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Co to znaczy? Pani to tak zimpregnowała. Złożyła pani tą wypowiedź tak, że też trudno określić tak naprawdę, bo aż tak pani pięknie to po prostu złożyła te zdania, tak? Gdyby te zdania były moje, to można by było mnie pochwalić. Tak. A te zdania są całego wszechświata, bo napisał je pan Exupéry. Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To znaczy, że nie szkiełko i oko, nie tylko umysł, nie tylko mózg, ale także uczucia. Mhm. A który chłopiec jest bohaterem tej części naszej zagadkowej? To Mały Książę oczywiście. Mały Książę to książka, która opowiada o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i do odpowiedzialności za drugiego człowieka. A za postacią głównego bohatera oczywiście skrywa się autor, czyli sam Exupéry, który fabułę książki umieścił w gorącym sercu Afryki, do której już za chwilę was wszystkich zabiorę. Dobra, nie ściemniaj, lwie, przecież my razem z Małym Księciem wylądowaliśmy na pustyni. A ty wcale przecież tam nie mieszkasz. Dobrze wie o tym ktoś, kto Afryce oddał całe swoje gorące serce. A tym kimś jest Anna Olejkobus. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Mamciu, ty tak opowiedziałaś tego mojego księcia, że aż mnie ciarki przeszły. Mamciu, to jeszcze tak do mnie w życiu nie powiedziałaś. Dobrze, córeńko. Anna Olejkobus, znana światu także jako Afrykanka, pisarka, znakomita przewodniczka, mówczyni, specjalistka od... Tak, tak, safari. I na safari właśnie teraz Ania nas wszystkich zabierze. O, tam widzicie? Zasuwa pustynny Ferrari. Mogłoby tak być, gdybyście trafili na pustynię. Na nim zobaczylibyście pustynne Ferrari. Tylko uwaga, uwaga, chłopaki, niestety, ono nie ma kółek, ale za to ma cztery łapy, na których niesamowicie szybko biega, bo to jest jaszczurka. I wyobraźcie sobie, że ta jaszczurka, kiedy poczuje się zaniepokojona, to potrafi zanurkować w piasku. I ta ultraszybka kolej w Japonii, która pędzi, podobno... Ta lokomotywa, która ją ciągnie, ma właśnie przód. Mówi się zaimpregnowany, ale to nie jest to, zainspirowany. Zainspirowany właśnie głową tej pustynnej jaszczurki, która jest tak opływowa, dzięki czemu ona tak łatwo może w tym piasku zanurkować. I kiedy przychodzimy na pustynię, to w pierwszej chwili myślimy sobie, no właśnie dlatego pustynia nazywa się pustynia, bo jest pusta. Ale wystarczy spojrzeć na jeden choćby malutki krzaczek o poranku, najlepiej niedługo po wschodzie słońca. Ile tam się rzeczy działo, możecie tam przeczytać pustynną gazetę, czyli na tropach jest napisane różne rzeczy, które się tu działy. Na przykład tutaj przeszła sobie pustynna jaszczurka, która szła za takim malutkim żuczkiem, a za tą jaszczurką być może pełzł wąż, który chciał też coś zjeść na śniadanie. I gdzieś tam jeszcze przemknęła się trawą myszka. To jest taka mysza, tylko trochę mniejsza, bardziej pękata od naszej myszki i ma dłuższy ogonek. I po czym poznać ślady jaszczurek albo myszek? Że mają taką kreseczkę pośrodku od ogona, która się będzie ciągnęła. I czytanie tej gazety jest absolutnie fascynujące. Pustynna gazeta. Przy czym wystarczy, że zawieje trochę wiatr, on zawsze zawieje i już po prostu, nie wiem, o 9 rano nie będzie śladu po tych informacjach zostawionych. Na szczęście zaraz będą następne. Aniu, a błyszczek? Popatrz, jak tam coś mieni się i błyszczy. To może być błyszczak. Słuchajcie, błyszczaki wyglądają jak klejnoty. One są mniejsze od naszych gołębi i mają takie pióra opalizujące. To jest piękne słowo i dobrze oddaje to, że nie wiadomo jakiego są koloru czasami, bo te pióra mienią się, mogą być czasem granatowe, czasem bardziej zielone, czasem wpadać w kolor jakiejś takiej morskiej toni i do tego strasznie, ale to strasznie są gadatliwe. Jeżeli jakaś banda błyszczaków siądzie na drzewie nad waszym namiotem, to ja wam gwarantuję, że ostatnią rzeczą, którą dacie radę, to będzie spać o poranku, bo one będą tak gadać między sobą, ale tak bardzo, chociaż nie, poczekajcie, i tak lepiej niż hałaśnik. Hałaśnik to jest taki ptak, który jak przysiądzie, on wydaje taki odgłos. Takie stare. A błyszczaki jaki odgłos wydają? Ja nie umiem naśladować. Taki bardziej szpakowaty, takie bardziej, aha, to są trele, bym powiedziała. Ale hałaśnik. I tak będzie po prostu jeden do drugiego mówił, że a tamtemu odpowie, że faktycznie. I tak potrafią, słuchajcie, z 10 minut nie jest to najprzyjemniejszy dźwięk, ale dzięki temu wiemy, że mamy kolejnego gościa w obozie. Do zobaczenia. Weroniko, a jak ty myślisz, czy nowonarodzone dziecko może ważyć 100 kg? Może i nie może, bo... Być albo nie być, o to jest pytanie. A jeżeli powiem ci, że może, na pewno może, pod jednym warunkiem, że jest to dziecko. Tak, tak. Słonia. Aniu, pamiętam, jak kiedyś powiedziałaś mi, Kasia, ty musisz w końcu pojechać ze mną na safari. No i jak można nie tęsknić za widokiem wędrujących słoni? Aniu, jeżeli się tego widoku nie zna, to można nie tęsknić. Co w tym widoku, co w słoniach jest fascynującego? Może ja powiem inaczej. Zanim zobaczyłam pierwszego słonia na wolności w Afryce, było to jednym z moich wielkich marzeń. Ja pojechałam pierwszy raz do Afryki i w ogóle nie udało mi się zobaczyć tych słoni. I za drugim razem jeździłam i w końcu w jednym miejscu zobaczyłam pustynnego słonia. I ja do dziś pamiętam te emocje, te wzruszenie, te poczucie, że to jest naprawdę niesamowite, że te zwierzęta istnieją, wędrują i są tak niezwykłe. Bo słonie są niezwykłe na wiele sposobów. Nie wiem, czy wiecie, że taki maluch, które ma tą trąbę, którą się tam majta między nogami, on na początku nie umie się nią posługiwać. No wiadomo, wszystkiego się trzeba w życiu nauczyć. Ale wiecie, jakie jest to trudne, kiedy chcecie się napić wody, a nie potraficie podać sobie po prostu trąbą tej wody do buzi. Więc taki maluch musi wejść po prostu cały do sadzawki na przykład, żeby się napić. Ale ma fenomenalną pamięć. I kiedy mama, ciocie, babcie wędrują w poszukiwaniu wody, to ten maluch zapamiętuje wszystkie ścieżki, które mi przeszły. Mówi się, że najstarsze słońce w stadzie są żywą pamięcią, są żywą mapą. Kiedy będzie czas suszy, nigdzie nie będzie już oczek wodnych, nigdzie nie będzie można znaleźć rzeki z wodą, żeby się napić, ta stara słońca przypomni sobie, że kiedyś jako małe słoniątko została zaprowadzona w takie jedno miejsce i tam jeszcze może być ta woda. No, drodzy Państwo, teraz będzie o czymś bardzo, bardzo ważnym. W mojej lewej dłoni od serca trzymam marzenie życia Anny Olej Kobus. Jest nie wiedziałam, to... że marzenia można zamknąć w ręce, ale tak, czasami. My tu wszystko potrafimy, Pani Aniu. Jest to zachwycająca, przepięknie wydana książka z mnóstwem przepięknych opowieści i zdjęć. Taka perła dla nas, dla dorosłych, ale niektóre rozdziały także są dla Was, dla dzieci. Zwierzęta Afryki, przewodnik na safari, Kenia, Tanzania, Uganda, RPA, Botswana, Namibia. A w niej także baśnie i legendy. Która jest Twoja najbardziej? Nie umiem powiedzieć, bo właściwie te legendy, czasem jest w ogóle tak, że ja o nich zapominam. I kiedy prowadzę grupę na safari, ja wiecie, ja najczęściej jeżdżę z dorosłymi, tylko że o czym mało osób wie, że dorośli to są dzieci, tylko trochę większe. I tak naprawdę wiele dorosłych osób ma w sobie duszę dziecka. I kiedy idziemy na tym safari i nagle widzę na przykład, no dobra, to nie będzie jakoś może super eleganckie, ale hipopotam, kiedy robi kupę, to takiego robi młynka ogonem i to rozrzuca dookoła. Jest piękna legenda, jak to się stało, że on to tak robi. Ja zaczynam to opowiadać tym dorosłym ludziom i oni otwierają oczy coraz szerzej i ja widzę, że tak naprawdę oni tylko wyglądają jak dorośli, a to jest cała grupa dzieci. A historia jest bardzo, bardzo prosta. Kiedyś mamy... Tak, bardzo prosimy. Kiedyś dawno, dawno temu hipopotam, słuchajcie, żył sobie na lądzie, tylko strasznie się męczył, bo paliło go gorące słońce i poszedł do wielkiego boga Mungu i mówi, Mungu, ja już nie mogę na tym słońcu, ja bym chciał żyć w wodzie. Mungu się zastanowił i mówi, dobrze hipopotamie, ale wiesz co, no trochę się boję, jak na to zareagują wodne stworzenia. W tym momencie wyskoczył pan ryba i mówi, nie, hipopotam musi zostać na lądzie, bo on zje mnie i całą rodzinę. Hipopotam mówi, ależ słowo skauta, ja w życiu nigdy nikogo nie będę zjadał. Nie, woła pan ryba, wyskakując znowu z wody. Ja się go boję, on jest taki wielki, ma taką wielką paszczę. No więc hipopotam pomyślał i tak, panie rybo, dobry Bogu Mungu, zróbmy tak, ja obiecuję, że nigdy, przenigdy nikogo nie zjem i żebyście byli o tym przekonani, to ja zawsze wieczorem będę otwierał szeroko paszczę, żebyście zobaczyli, że tam nie ma ani jednego ogona żadnej ryby, ani innego stworzenia. A żebyście już tak na pewno byli przekonani, że nikogo nie zjadłem, to jak będę robił kupę, przepraszam, to będę robił młynka ogonem i zobaczycie, że tam nie ma żadnej kostki, żadnej osi. I do dzisiaj wszystkie hipopotamy tak właśnie robią. pokażę ci świat. Lśniący życie mi piękny, świat, na który nie okiem, ale sercem czystym patrz. Będziesz dziwić się w głos, otwórz oczy szeroko i rozejrzyj się wokół, cuda otaczają nas. Wspaniały świat przed tobą go maluję tu. Czy ktoś się znajdzie, co nie wierzy w to lub wierzyć nam zabroni? Wspaniały świat dziś mam go przed oczami tu. Dywan unosi mnie, a ja już wiem, że nasza podróż będzie jak ze snu. Chyba my nie zmienił, co na krańce ziemi gna. Wspaniały świat, prawdziwe cuda dzieją się, nikt nie zawróci nas z pomiędzy gwiazd. Piękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały świat, otwieraj przed nami drzwi, jego czarowny wdzięk uwodzi mnie. Przepiękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały świat, a w nim i my. Już czeka nas wspaniały świat. Tak, tak, a my, proszę państwa, jesteśmy dzisiaj. Weroniko, gdzie? No, gdzie jesteśmy? W mieście. A wręcz odwrotnie. Ach, jesteśmy. Bo chyba chodziło o poetyckie, że na my w Afryce. Safari, jesteśmy w Afryce. No nie widzisz, rozejrzyj się dookoła, dokładnie. Przecież to Afryka wokół nas. Razem z mistrzynią, przewodniczką Anią Olej-Kobus. Afrykanką Anią, czy w, albo może Weronika najpierw, czy w Afryce zwierzęta jeżdżą autostopem? Ojej, no to pani mi zadała tutaj zagwostkę, no... Jak znam życie, powiesz trochę tak, trochę nie. Tak. To bardziej trochę tak, czy bardziej trochę nie? Znaczy, bo to nie jest autostop, to jest na przykład bawołostop albo hipopotamostop. Tak, bo na przykład, no wiecie, że ptaki, zwłaszcza mistrzeniami są ptaki, one, jak bym powiedziała, na krzywy dziób, tak? Przysiadają sobie na przykład na hipopotamie, takie czaple i tak sobie ten hipopotam wędruje pod nie, a one tak sobie na nim jadą i się rozglądają, jak będą chciały to gdzieś polecam, albo bąkojady regularnie przysiadają na bawołach, albo na zebrach, albo na żyrafach. No i w tym czasie żyrafa se wędruje, no a one się zajmują, coś tam wydziobują, coś tam podlatują. Także to tak, tych zwierzaków to całkiem sporo tak korzysta. A czy to jest możliwe, słuchajcie, aby jakieś zwierzę miało oczy większe niż jego mózg? Jest taka możliwość. Jest, proszę myślę, pani. Myślę, że jest. To jest tak zwana wiedza kompletnie bezużyteczna. Nigdy nikt nie będzie się was o to pytał na żadnym egzaminie. Dzięki mam nadzieję, na pewno, że nie sprawdzicie też tego nikt. Na pewno to zapamiętacie. Strusie, to są takie stworzenia. Jak popatrzycie na głowę strusia, to tam faktycznie nie ma za wiele miejsca. Struś ma oczy wielkości... średnica 5 centymetrów. To jest taka całkiem spora piłeczka tenisowa chyba. Takie ma wielkość. No więc tam niby nie ma za dużo miejsca na mózg, ale uwaga, strusie naprawdę są bardzo mądre. Jako gatunek żyją od milionów lat i uwaga, nieprawdą jest, jakoby przestraszony struś chował głowę w piasek. One po prostu połykają kamienie, które pomagają im rozdrobnić pokarm w żołądku. My do tego używamy zębów. No a dawni przyrodnicy, obserwatorzy zwierząt tak mylnie to zanotowali. W ogóle wam powiem, że jak zaczęłam pisać tą książkę Zwierzęta Afryki, odkryłam, ile jest w ogóle fałszywych przekonań. Na przykład możecie znaleźć nawet na bardzo poważnych stronach informacje, że są takie ptaki, które wydziobują resztki jedzenia pomiędzy zębów krokodyla. A tymczasem to jest nieprawda. To w ogóle nie istnieje w przyrodzie. Jest kilka takich zdjęć przerobionych po prostu przez różnych twórców w Photoshopie. A nie ma takich ptaków. I krokodyl ma tak szeroko rozstawione zęby, że szczerze, tam żaden kawałek jedzenia nie zostanie. On dlatego nie potrzebuje żadnych żywych szczoteczek do zębów, bo po prostu jak macie taki jeden ząb i 2 centymetry przerwy i następny ząb, no to jak się ma tam jakaś resztka jedzenia ostać? A czy ten krokodyl, jak łypie sobie tym okiem, to może spotkać wędrujące rzeki? No, może, ale chyba mówimy o dwóch różnych rzekach, dlatego że wszystkie rzeki wędrują, gdyż albowiem płyną. Natomiast wędrujące rzeki możecie spotkać w gorącym lesie tropikalnym, bo to będą rzeki mrówek. I to jest absolutnie niesamowite, kiedy się patrzy na te mrówki, jak one genialnie współpracują ze sobą, jak równiutko idą, jak karnie i jak dzielnie. I uwaga, nad taką rzeką trzeba przeskakiwać. Absolutnie odradzam dotknięcie choćby jednym paluszkiem, no bo mrówki niestety no będą się bronić, a takie ugryzienie mrówek wcale nie będzie przyjemne. Otwieramy przewspaniałą książkę Ani. Zwierzęta Afryki, przewodnik na safari. Kenia, Tanzania, Uganda, RPA, Botswana, Namibia. A w niej kolejna afrykańska opowieść i kolejna afrykańska baśń, którą tym razem wybierzesz? Może o tym, dlaczego szakale czaprakowe mają ciemny grzbiet. To bardzo piękna historia, bo dawno, dawno temu szakal był po prostu brązowym szakalem i bardzo kochał słońce. I codziennie rano wybiegał z norki i wył do słońca, mówiąc: dzień dobry, słońce. Pewnego razu wybiegł, słońca na niebie nie było. Więc biegał przez całą sawannę, żeby znaleźć słońce i w końcu znalazł je zaplątane w kolczastą akację. Szakal powiedział: słońce, uratuję cię. A słońce powiedział: nie, szakalu, jestem tak bardzo gorące, przecież ja cię mogę oparzyć. Szakal powiedział: słońce, ja cię kocham i muszę cię uratować. Wyplątał słońce z kolczastej akacji, wziął je na grzbiet i zaprowadził w miejsce, skąd słońce mogło wrócić na niebo. Od tamtej pory wszystkie szakale czaprakowe mają bardzo ciemne futerko na plecach. Naprawdę, przekonajcie się o tym sami. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Widzę zieleń drzew i czerwone róże. Widzę, jak kwitną dla mnie i dla ciebie. I myślę sobie, jaki piękny jest ten świat. Widzę błękit nieba i biel obłoków, jasność błogosławionego dnia, ciemność świętej nocy i tak sobie myślę, cóż za wspaniały dzień. Świat. Ja. Kolory tęczy takie miłe na niebie są również na twarzach przechodzących ludzi. Widzę przyjaciół ściskających sobie dłonie, pozdrawiają się, co u ciebie? Oni tak naprawdę mówią, kocham cię. Słyszę płacz dzieci, obserwuję jak dorastają. One nauczą się dużo więcej od tego, co ja i wiem. I tak sobie myślę, cóż za wspaniały jest ten świat. Tak, i są na tym świecie ludzie, którzy potrafią tak pięknie nam go pokazywać. Tak jak Ania Olejko-Bust, dzięki której dzisiaj z bezpiecznej odległości możemy przypatrywać się Afryce. Które spośród wszystkich afrykańskich zwierząt nie chciało się dzielić z ludźmi swoją wiedzą. Szczerze, kilka takich było, ale na przykład pan nosorożec bardzo, ale to bardzo zazdrośnie strzegł swojej wiedzy. O już dawnych, dawnych czasach zwierzęta spotkały pierwszych ludzi i podarowały im swoje umiejętności, swoją wiedzę. Powiedział, jak szukać jedzenia, jak szukać wody, jak zbudować dom, wikłacze na przykład, które tkają gniazda, świetnie się na tym znały. Ale ludzie bardzo chcieli w nocy się ogrzać. I tylko nosorożec wiedział, jak rozpalić ogień. Ale kiedy ludzie pytali się nosorożcu, jak rozpalić ogień, to nosorożec mówił, nie wiem, nie potrafię, dajcie mi święty spokój. A im bardziej tak mówił, tym bardziej swędział go róg. Wtedy musiał pocierać ten róg, żeby przestał go swędzić. Im częściej kłamał, tym częściej róg go swędział, tym częściej go pocierał, aż w końcu po prostu zapalił sawannę, spadł na niego szary popiół i od tamtej pory, od tej ilości popiołu, nosorożce mają bardzo kiepski wzrok i są szare. Tyle mówi buszmeńska legenda o tym, dlaczego nosorożce wyglądają tak, jak wyglądają. A tak naprawdę nosorożce nie umieją rozpalać ognia. W twojej książce Zwierzęta Afryki jest także dużo przepięknych przysłów. Mnie zatrzymało takie. Sukces nie zależy od tego, jak wysoko mierzysz w życiu, ale od tego, jak bardzo jesteś w harmonii ze swoją rodziną. Nie pamiętam, któremu zwierzakowi przypisałam to przysłowie, ale tak, pisząc przewodnik na safari, bo ja go napisałam dla dorosłych, którzy jadą na to safari i wszyscy chcą oglądać i lwa, i słonia, i wielkie zwierzęta. A ja chciałam, żeby ludzie się zakochali w różnych zwierzętach Afryki, żeby zobaczyli, jak niesamowite są nawet takie małe żuczki i te pustynne Ferrari i te różne stworzonka, które gdzieś tam są obok, więc pomyślałam sobie, że jeżeli dodam trochę legend, nie jest ich bardzo dużo, ale trochę jest, jeżeli dodam do tego trochę przysłów, żeby lepiej zapamiętali, dlaczego flamingi są takie płomienne, to może wtedy będą w stanie ci dorośli na tym safari znaleźć sobie dziecko i znaleźć sobie zachwyt pięknym i różnorodnością tego świata. Jest jeszcze takie zdanie w twojej książce, jeżeli stoimy wysoko, to znaczy, że stoimy na ramionach wielu przodków. Mogłam to przypisać surykatkom, bo wiecie, surykatki naprawdę tworzą wspaniałe rodziny i pomagają sobie nawzajem i uczą się od siebie nawzajem. Słuchajcie, czy to prawda, że koty potrafią ćwierkać? Potrafią. Ja słyszałam kiedyś, że nawet nie ćwierkają, ale też umią... Widziałam takiego jednego kota, który umiał odgrywać głosy psa, więc jak psa umią... Potrafią. To i może to i ptaki umie. A to posłuchajmy raz jeszcze, posłuchajmy, bo tak pięknie ćwierkają gepardy. To prawda. To są jedyne z wielkich kotów. O, to one. Tak. Jedyne z wielkich kotów, słuchajcie, które nie potrafią ryczeć. One naprawdę wydają taki odgłos, który najbardziej przypomina ćwierkanie. To na przykład, co słyszeliśmy przed chwilą, mogła być to mama gepardzica, która przywołuje swoje dzieci, bo one właśnie wydają wtedy takie odgłosy. Lew potężnie ryczy, lampard też potrafi sobie porykiwać. A gepard nie, jest wielkim, pięknym kotem i ćwierka. To jeszcze na koniec takie dwa piękne zdania, które wyciągnęłam sobie z twojej książki. Potrzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko. O czym to zdanie jest? O tym, że wszyscy zależymy od siebie i że od każdej z osób w naszym otoczeniu możemy dostać coś innego, nauczyć się czegoś innego i że wychowanie to nie jest kwestia tylko mamy i taty, ale też babcie, wujkowie, przyjaciele, znajomi. Innymi słowy, spotykamy w swoim życiu całą masę osób i każda z tych osób może mieć na nas jakiś wpływ, może nam coś pokazać, coś przed nami otworzyć, czegoś nas nauczyć. I jeszcze to, no już na samo zakończenie. Każdy żuczek jest gazelą w oczach swojej matki. No to prawda, bo bez względu na to, jak wyglądamy, kim jesteśmy, jakie mamy talenty, dla kogoś, kto jest dla nas bardzo bliski, kto nas kocha, jesteśmy jedyni i wyjątkowi. Chyba też o tym był właśnie Mały Książę. Ja myślę, że każda dobra książka jest o tym, ale Aniu, twoja książka Zwierzęta Afryki, pomimo tego właśnie, że jest o afrykańskich zwierzętach, to ona najbardziej jest dla mnie. O miłości. Bardzo dziękuję za to, że jesteś z nami. Jutro fruniesz do swojego gorącego afrykańskiego świata, prawda? To prawda. I właściwie mogę się z wami pożegnać takimi słowami afrykańskimi. Safari Njema, co znaczy dobrej podróży. Dobrej podróży przez życie, przez marzenia. I mam nadzieję, że kiedyś wyruszycie też do Afryki, żeby zobaczyć te zwierzaki na własne oczy. Tak, a ja jutro lecę do Zambii i strasznie się cieszę, bo jadę właśnie na spotkanie z moimi ukochanymi zwierzakami. Kilka historii w tej książce jest też właśnie z Zambii, takiego kraju, który na mapie wygląda jak serce. Anna Olejkobos i Zwierzęta Afryki premierowo w Zagadkowej Niedzieli. Olga Szućko, Wojtek Dorosz, Weronika, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia, a co jeśli? No właśnie, a co jeśli? Posłuchajcie, co jeśli. Trzy razy dziennie chodzić spać nie późno, a wcześnie omijać gry te niebezpieczne, nie biec tam pod prąd, o masz znów błąd, dbać o psa, wynosić śmieci, słuchać rad mamy Orety, tyle spraw, że ledwo się wszystko w małej głowie mieści. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę tobie się podobać, tylko tyle chcę? A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? I jak puzzle albo klocki Lego wszystko sam. Na audycję zaprosił sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zapraszamy do reklamy. Urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59,98 zł miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Marka Kaliszuka. Inny nie będę. Cześć, tu Marek Kaliszuk. Moja nowa płyta Inny nie będę to 14 utworów pełnych różnych emocji, dobrej energii i muzycznych zaskoczeń. Myślę, że każdy odnajdzie tu jakąś część siebie.